Kwa hiyo huwa nastaajabu sana, vipi mtu wa sunna utasubutu kunyanyua mguu wako eti unakwenda kufuata darsa la mtu wa bid'a, la sufi, mtu ambaye amekwisha fahamishwa kuhusikana na jinsi alivyo. Unakaa kabisa kweli ya Rabbi? Hili ni tatizo, hili ni tatizo ya Rabbi. Hakuna mtu wa sunna anaweza kufanya kitu kama hicho, hususan maawamu nas, maamuma wanafunga safari kabisa, alafu unasikia nakwambia mashehe mnatuchanganya. Mashehe hawaja kuchanganya, wewe mwenyewe ndio ulijichanganya. Umejichanganya kwa njia zifuatazo: moja, kuto wewe kusoma kwa kodini umejichanganya; mbili, unataka uchukue maziwa na damu vyote unachanga. Mtu wa bid'a, mtu wa sunna, wote unawasikiliza, kisha unasema mimi namsikiliza huyu akisema qala Allahu, huyu akisema qala Rasul, mimi ninachukua ninakwenda. Wewe akisema qala Rasul na akaleta maneno ya uongo, wewe unasemaje? Utajuaje kwamba kweli kasema kweli ama kasema uongo? Hilo litakuwa ni tatizo, hilo litakuwa ni tatizo likubwa. Mfano, pana maneno mamoja ambayo yananasibishwa kwa mtume, anasema hivi, yanapatikana kwenye kitabu Kashful Khuffa: innal aswada idha akala shabia, hakika mtu mweusi akila anashiba. Wa idha shabia zana, na akishiba anafika na kwenda kuzini. Kisha kwambia qala Rasulullah, mtume kasema, wewe unasemaje? Na wewe unafikiri unakubali, ah, shehe ametoa dalili pale. Wewe ukiulizwa maana ya dalili unaijua dalili? Eti shehe katoa dalili, unajua maana ya dalili wewe? Subhanallah, wasila pana mambo mengine yanasikitisha, yanasikitisha, yanasikitisha. Hivi tumekosa mashehe wa haki? Tumekosa mashehe wa sunna ambao tutawaarifu, ambao tutakwenda kuwasikiliza mpaka tuende kuwasikiliza masufi? Subhanallah, hili ni tatizo, ni janga likubwa ambalo linakuja kupatikana katika jamii za kisasa. Imam Muslim rahimahullah kwenye hicho cho kitabu chake Muqaddima tu Muslim kwenye athari ya namba 7, ile tuliyomaliza kuisema ni athari ya namba 8, ya namba 6. Ya namba 7 anasema amepokea kwa sanadi yake iliyo kwa Hassan mpaka kufika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema yakunu fi akhiri zaman, mwisho wa wakati, katika mwisho wa wakati watakuwepo dajjaluna, watakuwepo maduati waongo, waongo yani wenye kudanganya watu. Wa madajjali watakuwepo wengi, kadhabuna, wenye kuwa makadhabu, waongo, wenye kusema uongo. Ya atunakum min al ahadithi bima lam tasma'u, watakuleteeni maneno ambayo hamjawahi kuyasikia antum wala abaukum, nyinyi wala baba zenu, bimaana mambo ambayo hayana asli, mambo ambayo hayajulikani, ndio mtakayoona hayajulikani tangu hicho kipindi cha masahaba, kama maulid, kama tawasul katika makaburi, kama kusalia katika misikiti ya makaburi, kama hizo itikadi mbovu za kiashaaria za kuitakidi eti kwamba sijui sifa alizojipatia Allah tunazitafutia maana nyingine. Vitu vyote hivyo havijulikani. Mtume akaendelea kusema fa iyyakum wa iyyahum, jitahadharini nao, wa iyyahum, na muwaweke mbali nanyi. La yudhillunakum, wasiji kukupotezeni, wala yaftinunakum, wala wasiji kukufitinisheni. Hakadha almubtadi'un, hivi ndivyo watu wa bid'a wanavyokuwa. Hawa masufi ndivyo walivyo, wana falsafa zilizokuwa nyingi, kama siku zilizotangulia huko ni kwa namsikia yule imamu wa barabara 20 Buyenzi nchini Burundi, jinsi yuko anatetea tetea miziki kuonesha kwamba miziki inajuzu, akiwa na yule binti ambaye alikuwa pale karibu yake, sijui kama ni binti, sikumbuki hata jina lake, ambaye alikuwa yuko anamhoja na muulizauliza masala, yule ambaye wanamita kwamba ndio mufti wa hao wanaojidai kwamba ni mashafi, bimana hao masufi, yuko anajibu kuonesha kwamba mziki unajuzu. Ya subhanallah, Kiswahili virefu, falsafa nyingi. Alafu unamsikia yule binti ambaye yuko anamuuliza, eti kwa kweli tumemsikia shekhe, shekhe kaleta dalili nyingi. Wewe mwenyewe hujui dalili maana yake nini, hujui dalili zimegawanyika mara ngapi, hujui hata dalili inajulikana kwa njia zipi, alafu unasema eti shekhe kaleta dalili nyingi. Allahu musta'an. Ukajuaje kwamba yule shekhe kaleta dalili? Haya, tukuulize hizo dalili nyingi alizozileta ni dalili zipi? Tupangie nazo tuzisikie, tusikie hizo dalili unazozisema kwamba huyo shekhe wako ambaye ni Fadhili Juma kaleta, tuzisikie. Allahu musta'an. Watu wengi wametuomba tuweze kumjibia kusikana masala hayo ya nyimbo, lakini hatukuweza kufanya hilo kwa sababu wapo waliotosheleza katika kumjibu, akiwemo ndugu yangu Abu Muhsin Minani Abdullah, pia akiwemo ndugu yangu Nziga Masabu Hussein, pia amechukua jukumu hili la kumjibia, kumuonesha kwamba hizo ni hatari, kwamba alivyovizungumza sivyo, na wengineo wamemzungumzia. Kwa hiyo watu tuwe makini sana, watu tuwe makini sana, tuwe makini sana, tutizame dini yetu tunaenda kuichukua wapi, wapi dini yetu tunaenda kuichukua. Tuwe makini sana. Wema waliotangulia walikuwa natahadharisha watu kwenda kuchukua vitu hovyo hovyo. Hizi ni hadithi mbili tulizozitoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuambia watu kama hao wanakuja kutuletea vitu ambavyo havijulikani hata kipindi cha masahaba, tukae nao mbali. Kisha leo nakutana mtu anachukua posti anaiweka kwenye mitandao, anatangazia watu waende kumsikiliza Sufi Mbarak Awes. Imekuja kwenye Sunan ya Abi Daud na kwenye Sahih Muslim na kwa Tirmidhi na kwa Imam Ahmad, hadithi iliyo sahih, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, anayemuonesha mtu jambo la khairi basi mtu huyo ana malipo sawa sawa na yule atakayetenda jambo hilo la khairi. Kinyume chake sasa, ambaye atakayemuelekeza mwenzake katika jambo la shari, la shaka watapata madhambi pamoja. Wewe umechukua hii ya Mbarak Awes, umeiposti, watu wameipata vizuri na wanajiandalia hiyo siku kwenda kumsikiliza Mbarak Awes, basi elewa kwamba wewe uliyeposti, watu wakaenda kumuona, makosa wanayoyapata nawe pia una fungu lako katika makosa ya wale watu, hata kama hukwenda wewe una makosa, unapata makosa pia, kwa kuwa wewe ndio uliwaelekeza katika jambo hilo mpaka wao kufikia kwenda kwa huyo mtu. Allahumma sta'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saidizaneni kwenye mambo ya wema na mambo ya uchamungu, mambo mazuri, na sio kusaidizana kwenye mambo ya madhambi na mambo ya kiuadui. Nilipozungumza na kiongozi wa radio kama ni TV Al-Huda, akanambia kwamba yeye kaitwa sijui kuja kufanya nini tu. Nikamwambia hata utakapokamata video, utakapowakamata video au kaenda kuarekodi sauti zao na ukapeperusha, basi nawe pia unakuwa uko na mchango wako. Kwa sababu gani? Umeingia au kutekeleza ile aya, wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, na wala msisaidizani kwenye mambo ya kimadhambi na mambo ya kiuadui. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuwe makini sana na suala hilo la kuhusikana na watu wa bid'a. Zipo kauli nyingi sana ambazo tumesema waliotangulia wamekemea, wametahadharisha sana watu kwa pamoja na watu wa bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, miongoni mwenu atakayeishi muda mrefu ataona ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Dawa ya haya yote ni yapi? Faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd, ni jukumu lenu au shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhulafa ar-rashidin. Kisha mtume akaendelea kusema, wa iyyakum wal muhdathatil umur, mjiweke mbali na mambo mapya, mambo yenye kuzuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila jambo jipya litakuwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Ikaja hii hadithi imepokelewa na Abu Dawud, Tirmidhi, kadhalika Ibn Majah na Imamu Nasa'i. Imamu Nasa'i katika upokezi wake yeye akaongeza neno, wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Hadithi hiyo amesahihisha Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi na wengine wanachuoni. Hapa tukiingia katika masala ya bid'a, asili ya masufi wao hutaka kujikomboa na kujitetea huku na huku, watataka kukwambia hapa aliposema kullu bid'atin, kila bid'a, sio kila bid'a ni mbaya. Ya Rabbi, hivyo unajua Kiarabu kumshinda mtume aliyesema kila bid'a ni mbaya, unakuja kutuambia sio kila bid'a ni mbaya? Hili ni tatizo, hili ni tatizo, hili ni tatizo. Tunajibu, tunakwambia kwamba ndani ya dini, ndani ya sheria yetu, sheria ya Allah hii, kila bid'a ni mbaya, kila bid'a ni mbaya, kila bid'a ni mbaya. Na humo hatupaingi ndani sana, kwa sababu hatuko kwenye mada ya kuizungumzia bid'a ni nini. Ndani ya sheria kila bid'a ni mbaya. Ama kwenye upande wa kilugha, hapo ndipo tunaweza kusema kwamba pana bid'a nzuri na bid'a mbaya. Kwenye lugha, sio katika sheria, sio katika dini. Kwenye dini, kullu bid'atin dalala. Masufi ndio wanakataaga hili jambo hili, na kuleta mambo mengi mengi sana ili kupata nini? Wapate namna ya kujitetea, wapate jinsi gani watakavyoingiza maulidi zao zipate nafasi. Hazina nafasi maulidi hizo hitma zenu mnazozifanya, kullu hadalala, hivyo vitu vyote mnavyovifanya vyote ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo wema waliotangulia wametahadharisha vikali watu kuweza kukaa na watu wa bid'a. Ila cha ajabu sisi twajiita kwamba twamfuata mtume na masahaba zake, ila ziko wapi kauli za waliotutangulia, kauli za masahaba kuhusikana na kufanya muamala na watu wa bid'a? Ziko wapi? Ziko wapi? Tunawakaribisha kwenye vikao vyetu, tunawakaribisha kwenye misikiti yetu, na tutawapatia kabisa wazungumze na maamuma. Kundi la umma, mamia na mamia, watu wanakuja kupotea kwa sababu ya wewe kiongozi wa kundi fulani. Hili ni tatizo. Wana kaida yao ambayo masufi wanapenda kuitumia sana, kaida ambayo haipo hata kwenye usawa hiyo kaida. Japo najua hili litawagusa wengi. Kaida ya kusema nataawanu fima tafakna alaihi wa yaadhuru baaduna baadan fima akhtalafna fihi. Tunasaidizana kwa yale tunayowafikiana, na tunapeana udhuru baadhi yetu sisi kwa sisi kwa yale tuliyoikhtilafiana. Bimaana maadamu mimi na wewe tunakubaliana kitu, basi tukutumike pamoja kwa hichi tunachokubaliana, na yale tunayoikhtilafiana, kama wewe unaona kwamba kufanya maulidi inajuzu, mimi naona maulidi haijuzu, tusiingii huko ndani. Sisi sote ni Waislamu, ndio kauli, sisi sote ni Waislamu. Yale ambayo tunakubaliana basi tushirikiane kwayo. Na wengine unasikia nakwambia hii ni kaida tu dhahabia, ni kaida ya kidhahabu. Hii sio kaida ya kidhahabu. Hii bali ni kaida tun khashabia, kama jinsi alivyosema Sheikh Uthaymeen. Hii ni kaida sio ya kidhahabu kabisa, hii kaida mbovu sana hii. Hii kaida ni mbovu sana. Haikuwa hivyo katika nyakati zilizotangulia. Bimaana wanataka kukusudia watu ambao tuko na ikhtilafu katika masala ya itikadi, tutumike naye tu. Maadamu huyu anafanya maulidi, mimi naona maulidi kwamba haijuzu, basi masala ya maulidi tusiyazungumzii, tuendelee. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku moja niliwahi kupewa hutuba kwenye msikiti wa Buyenzi, barabara ya 17 namba 11. Waliojenga ule msikiti ni maibadhi. Ndio maana sistaajabu sana kuona huyu Mbaraka Wes Dr. anakuja kwenye msikiti huyo. Ila cha kusikitisha, imamu wa msikiti huyo ni mmoja ambaye yeye mwenyewe anakuambia ni mtu wa sunna. Vipi utakuwa mtu wa sunna? Alafu katika kumuuliza kanambia eti anasubiri baada ya huyu dai akiondoka ndio atafika na waambia Waislamu kwamba si mtu wa sunna, ili siku nyingine wasimkaribishe. Utawaambia watu si mtu wa sunna, sumu imekushaingia. Unajua wangapi watatoka na virus kwenye kikao hicho? Kama wewe ni imamu wa msikiti, kwa nini usimziwi kabla? Jibu litakuja, unajua mimi sio kiongozi wa msikiti, wa viongozi wa msikiti ndio waliomuita. Hivyo ndivyo alivyotuambia, lakini wapo watu wetu wa karibu wanatuambia kwamba walionana na imamu mwenyewe wa msikiti. Imamu wa msikiti akawajibia kwamba kapigiwa simu na mmoja miongoni mwa viongozi wa kundi la kheri, kama wanavyoita, na siwezi nikaliita kundi la kheri, la khaira fiha, sababu alina khairi ndani yake. Kundi la khairi ambalo linapatikana barabara ya 19, ofisi yao ipo 19 namba 13 Buyenzi. Kikao chao wanakifanya barabara ya 19 namba 11. Wanaojiita kundi la khairi. Miongoni mwa viongozi yupo mmoja anaitwa Khalid Mabeti. Huyu ndiye kampigia simu imamu wa msikiti wa barabara ya 17 namba 11, ambaye ni Imam Abdushakur Ramadhan. Akimwambia kuwa pana mgeni shekhe mkubwa anakuja kutoka Kenya, tunamwambia nafasi hapo, imamu akampasisha na kumpatia nafasi. Sawa, imamu baada kujua kwamba huyu mtu ni sufi, mwenyewe imamu anakuambia kwamba ni huyu mtu najua kwamba ni sufi, ni kuburi, lakini nilikuwa sijui jina lake, ndio umekwisha mjua. Madha faalta au madha tafaal, nini unafanya au nini umefanya? Umekwisha ziwia hicho kitu kisitokee au bado unaacha kitokee? Hii ni khiana ambayo mnafanyia umma. Maduati wote mliopo katika nchi ya Burundi, mnajidai kwamba mko watu wa sunna, hii ni khiana mnafanyia umma, na kesho mbele ya Allah mtaulizwa kwayo. Kesho mbele ya Allah mtaulizwa kwayo. Kwa hiyo kaida hii ya kusema na taawunu fima tafakna alaihi, tunatumika, tunasaidizana kwa hali tulio wafikiana. Kwenye matamshi mengine wanasema najtami'u fima tafakna alaihi, tunakusanyika pamoja kwa hali tulio wafikiana. Hii kaida haipo sawa, kwa sababu yale tutakayowafikiana kwayo, hiyo ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inafahamika kwamba ittifaq, kuwafikiana, ni kheri kuliko kuikhtilafiana. Ama yale ambayo tulio ikhtilafiana, hatupiani udhru ala al-itlaq, hatupiani udhru moja kwa moja. Pana yale tunayoikhtilafiana tunapeana udhru, na yale mengine ambayo tunaikhtilafiana hakuna kupeana udhru. Mfano, ikiwa ni ikhtilafu katika mambo ambayo yanakubali kuingia ndani mwa ikhtilafu, kama vile mathalan tuchukue masala ya kusoma bismillahi dhahiri katika sala, masaili yako na khilafu, na kila mmoja wako na dalil. Kwa hiyo hapa tunapeana udhuru, kwa sababu hata wa imamu Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad rahimahumullah, wote hao wamehtilafiana. Lakini ikiwa ni ikhtilafu katika masala ya aqida, hakuna kupeana udhuru. Sheikh, tapeana udhuru aje tuko tunaenda kuua watu, na ila hali aqida ndo msingi, kisha utambie tupeane udhuru? Hakuna kupeana udhuru katika masala ya itikadi, mtu anapoteza msingi. Kama vile mathalan mmoja katika maduati wa Burundi, ya subhanallah, nilipata kuona video yake akiwa pamoja na jamaa mmoja anayedai kwamba kaburini hakuna adhabu, anayedai kwamba Nabii Isa kafariki, anayedai kwamba hadithi zilizomo ndani ya sahihi al-Bukhari yeye hazikubali, anafasiri Qur'ani anavyotaka mwenyewe. Huyo jamaa kwa jina lake maarufu anazoeleka akiitwa Abdul Hashim, huyo shekhe amekaa naye kwenye kikao kimoja maarufu, mwalimu wetu Sheikh Hassan Nyamweru amekaa na huyo jamaa kwenye kikao, na akimsifu kwamba Sheikh Abdul Hashim, hii ni tazkia unampa mtu ambaye anakuja tena mbele za watu, pana watu ambao wanakukubali wewe unapotoa tazkia kama hiyo, wanafika wanamkubali yule jamaa. Hili ni tatizo ya Rabbi. Haya ni masaili ambayo hakuna kupeana udhuru, hakuna kupeana udhuru. Mashekhe zetu tunawaheshimu, tunawapenda, lakini haki inapendwa zaidi kwetu kuliko wao. Haki inapendwa zaidi kwetu kuliko wao. Kadhalika Siku moja tuko msikitini katika darsa lake yeye mwenyewe Sheikh Hassan Nyamweru. Akazungumza kwamba pana masala mengine ambayo sipendi kuyazungumzia. Masala urofa urofa. Kama masala kusema kaburini kuna adhabu ama kaburini hakuna adhabu. Wewe ukijua kwamba kaburini kuna adhabu nini unafaidika, unaomba nini? Au subiri ukifa utakwenda kuyaona huko. Ya subhanallah. Hii ni khatar. Masala ya kaburini kuwepo adhabu, hii ni moja katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wangapi ambao wametoka na hizo afkar wanakwenda nazo? Kisha utambie tupeane udhuru katika nukta kama hii. Mustahili. Haiwezekani. Kwa kweli wachukii wenye kuchukia, walakin alhaqa yuqal, lakini haki itasemwa. Haki itasemwa. Hatutoikalia kimya. Hatutoikalia kimya. Hivyo hivyo ndivyo inavyopelekea hadi baadhi ya mashehe kuwachukua masufi wale jamaa tu tablighi na kuwapatia misikiti na nafasi za kuzungumza. Kisha eti anajua mimi si wajui, hawajui. Tena anazungumza hivyo ni mtu ambaye kasomea dawa, na kwenye dawa ninafahamu kwamba pana kisomo, kina kisomo cha alfiraq aladyan walfiraq. Afu naambia eti hawajui jamaa tu tablighi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo kaida hii kuipeleka ala al-itlaq haifai. Tutaharibu dini. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo jinsi wanavyotaka. Sikiliza. Mmoja katika wema waliotangulia, Abi Qilaba rahimahullah, anasema la tujalisu ahlal ahwai wala tujadiluhum, msikai pamoja na watu wa matamanivu, watu wa bida, wala tujadiluhum, wala msijadiliani nao, wala msijadiliani nao. Allahuma kwamba ikiwa kujadiliana naye panahitajika, na unaona kwamba hapa ni kuokoa jamii, si kama kosa ambalo alikuja kulifanya shekhe wetu Abubakar Misigharu, ala muongoze, alipofanya mujadala na huyu mtu wa bid'a ambaye anaitakidi kwamba kaburini hakuna adhabu. Alipomwambia katika debate yetu hii hakuna kudiskasi kwa hadithi wala nini, hamna hadithi hata moja, naye pia akamkubalia, hamna kitu kama hicho, hamna kitu kama hicho. Mtu akikwambia katika debate yetu, ambaye anajidai kwamba yeye ni Muislamu, anakwambia katika debate yetu hakuna kutumia hadithi, huyo mtu unafanya naye deba, unataka nini? Una debatre naye unataka nini? Tizama kwenye kitabu kinaitwa Al-Intisaru li Ahli al-Hadithi. Al-Intisaru li Ahli al-Hadithi. Cha Imamu Abu Sam'an, Abu Sam'an rahimahullah. Alipokuwa anazungumzia akaleta masala kuonesha kwamba iwapo mtu wa bid'a atakataa kufanya debate atapinga hadithi, na akasema kwenye mjadala wake hakuna kutumia hadithi, hamna kukubali kudebate nayo. Kwanza kufanya mijadala na ahlul bid'a sio katika misingi ya ahlus sunna wal jamaa, isipokuwa pakihitajika, kama unaona kweli utamuongoza mtu huyu au watu waliopotea takuwa sababu ya kutoa emo watu. Akaendelea kusema fa inni la aminu an yaghmisukum fi dalalati fi dalalatihim. Nasikia kisa anavyosema fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim au yalbisu alaykum ba'd ma ta'rifun. Hakika mimi siamini kabisa watu hawa wa bid'a watakuja kukuzamisheni katika upotevu wao, au watakuja kukuchanganyieni au kukuchanganyeni kwa yale mliokuwa mkiyajua. Haka za sufiyun. Na masufi ni hivyo hivyo. Ni watu ambao wanatumia falsafa nyingi. Hadi unajikuta kwamba iki anachokisema yeye ndicho kilichokuwa sahihi. Hayo ni maneno ya Biqalaba yanapatikana kwenye Sunan Darami, kitabu cha kwanza ukurasa wa 120, na kwenye Sharh Sunna ya Imamu Lalakai. Lalakai kwenye kitabu cha kwanza ukurasa wa 134, pamoja na kitabu As-Sunna cha Abdullah ibn Ahmad. Kitabu cha kwanza ukurasa wa 137, na kitabu Al-Ibana cha Ibn Battah. Kitabu cha pili ukurasa wa 435. Twende kwenye audio inayofuata. Tuendelee kupata akwali za wanazuoni kuhusikana na ahlul bid'ah wal ahwa. Naam.